ภูมิจิตพระอนาคามีพระอนาคามียังมีมานะอยู่แต่มันเป็นของละเอียดแต่ความสำคัญตนว่าเหนือเขาในพระอนาคามีไม่มีแต่ท่านมีมานะของท่านอย่างหนึ่งนั่นแหละมานะเป็นภูมิของพระอรหันต์จะตัดขาดได้อวิชชาก็ยังอยู่พระอนาคามีก็ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกับแนวทางอริยมรรคในขั้นนี้คือในขั้นอรหัตตมรรคท่านยังข้องใจสงสัยอยู่เพราะความข้องใจสงสัยก็จัดเป็นมานะประเภทหนึ่งคือยังไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงยังข้องอยู่ไม่ใช่มานะแบบสำคัญว่าตนดีกว่าเพื่อนหรืออะไรทำนองนี้คือว่าทิฏฐิมันยังไม่ลงยังไม่ลงสนิทดีคือการพิจารณามันยังไม่แตกยังมีความคล่องใจอยู่บางสิ่งบางอย่างที่มันละเอียดเนี่ยมันยังคล่องอยู่เพียงแต่สงสัยว่านี่มันใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่มันก็จัดเป็นพวกมานะแล้วพระอนาคามียังตัดสังโยชน์ละเอียดไม่ได้อีก5เพราะภูมิจิตของท่านละเอียดบางทีท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าท่านสำเร็จแล้วนี่ก็เป็นมานะเหมือนกันแต่มานะทิฏฐิที่ไปสำคัญว่าตัวดีกว่าเพื่อนกว่าฝูงหรือไปข่มคนโน้นคนนี้นี่ท่านไม่มีแล้วความที่จิตคิดมากคนทั้งหลายว่าจิตฟุ้งซ่านภูมิจิตของพระอนาคามีนี่ถ้าแม้ว่าจิตท่านจะฟุ้งซ่านก็ไม่มีปฏิฆะกามราคะปฏิฆะไม่มีฟุ้งนี่มันฟุ้งๆไปความยินดีความยินร้ายไม่มีพระอรหันต์ก็จิตฟุ้งเหมือนกันฟุ้งด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาแต่ความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญในความคิดความอ่านของท่านไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีจิตของพระอรหันต์สักแต่ว่ากิริยาคิดก็เป็นแต่เพียงกิริยาจิตพระอนาคามียังหลงสังขารอันละเอียดอยู่กามราคะปฏิฆะท่านหมดไปแล้วที่ท่านต้องไปเกิดเป็นพระพรหมมีรูปหรือรูปประพรหมอันนั้นมันเป็นวิสัยของพระอนาคาเป็นอย่างนั้นท่านไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญเพียรต่ออยู่นั่นก็ได้สำเร็จอรหันต์ทีนี้ถ้าหากว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมชนิดที่ไม่มีรูปหรืออรูปประพรหมท่านก็ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญต่อเพราะว่าการบำเพ็ญธรรมนี่มันต้องอาศัยกายเป็นหลักกามราคะเป็นกิริยาอาการของจิตที่มีความกำหนัดซึ่งจะมีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามในความรู้สึกนี่มันก็เกิดความกำหนัดแต่รูปราคะนี่ความกำหนัดในรูปคือมันต้องเห็นรูปแล้วมันจึงเกิดหรือจิตคิดถึงรูปที่เราชอบมันก็เกิดปฏิฆะความหงุดหงิดใจมันเป็นจุดเริ่มของความโกรธกามราคะเป็นจุดเริ่มของความกำหนัดยินดีปฏิฆะเกิดจากไหนมันเกิดจากอรติคือความไม่ยินดีกามราคะเกิดจากรติคือความยินดีอรูปราคะความยินดีในอรูปหมายถึงจิตที่ไม่ยินดีในอรูปฌานเช่นอย่างพรหมไม่มีรูปพรหมนี่มี2ประเภทรูปประพรหมอรูปประพรหมพวกอรูปประพรหมนี่ติดในความไม่มีรูปจึงไปเกิดเป็นอรูปประพรหมการบำเพ็ญเพียรของเขาบำเพ็ญไปสู่ความไม่มีรูป